بخت خوفتا لے مجھے روز پہ جانے دیا، بخت خوفتا لے مجھے روز پہ جانے دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے گھیرا، آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نہ جانے دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نہ جانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے دیا، میں تو جا مجھے سرکار نے جانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے دیا، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز جانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے بدکار نے بدکار نے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے دیا، بخت خوفتا نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے دیا رنگ اپنا ابھی جمنے نا شعرا نے دیا وقت خوفتہ نے مجھے روز پہ جانے نا دیا نا آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بچوں کے حقوق. مجھ سے بتائیں ہمیں واٹ آر دا رائٹس آف چلڈرن, کتنا اہم موضوع ہے یہ بھی بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل چلڈرن are a great نعمت and a gift of Almighty Allah Azza wa Jal. Those who don't have children, if you go and ask them and you would learn that how sad they are and how incomplete they are. We see these people running around everywhere trying to use medicines, taking advice from medical experts, going to pious people, taking taweez, reading wazifas, so they can have children. And when person gets a child, child brings a lot of blessings in the family. Aqad alam sallallahu alayhi wa sallam says, Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani mentions this hadith mubarakah in Kashful Ghumma, that Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam has said, إذا ولدت للرجل جارية, when a baby girl is born in someone's house, بعث الله تعالى لها ملائكة, Allah subhanahu wa ta'ala sends angels on the birth of baby girl from the skies. So they descend, they come down in that house where a baby girl is born. يَزِفُّونَ الْبَرَكَةَ زَفَّن. Those angels, they bring barakat in that house. Subhanallah. So when a baby girl is born in a house, Allah Ta'ala sends the gift of barakah in that house with the angels. Subhanallah. So the word malaika is used, so there could be many angels, not one, not two. And then they say, وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِن ضَعِيفٍ. They say, this little weak creation came out from a weak creation. human being, innal insana da'ifa, the man is also da'if, weak. The little baby born today, she's also weak. Angels are powerful. They look at, you know, this creation and this extension of human being, and they say, they wonder about it. They say, look at this little weak creation came out from another weak creation. القيم عليها معان الى يوم القيامه. And they say, the one who would look after this baby, the one who would safeguard this baby, that person would be helped till the day of Qiyamah. So those fathers who have girls, you know, in their homes and they're looking after them, they're very lucky, because according to Hadith Mubarak, they are being helped by Allah subhanahu wa ta'ala through angels. Allah subhanahu wa ta'ala appoints angels to help that person who is looking after and bringing up a baby girl. Subhanallah. Certainly, if I may just come in. Certainly, to have a child at home is a great bounty of Allah Azza wa Jalla. Now, it is seen, especially Westerners, or maybe Muslims who are influenced by Western thought or culture, that they want to have less children. Some homes or some couples, they have this idea that, you know, we want to be together and have a happy life without children. So the husband sometimes, because cases are there, but the husband will tell the wife that, I don't want children. So even if you are pregnant, then have an abortion, something like this. Mm-hmm. So these cases are there. And this narration that Mustafa mentioned is, so alhamdulillah, beautiful actually, because how many of us know the importance of, what barakat, what blessings a person will receive in having a baby girl? Because many feel that if we have a baby girl, then their faces are saddened. They feel saddened. When they have a baby boy, then they feel like much more happy that, okay, my name now will continue. If I have a girl, then... besides that, they think, you know, it's going to be boy. And boys, normally, they're exposed to the outer world. They'll take care of my business. Mm. They will have, you know, more decent jobs, so they can look after us when we are old. And they'll be our support at that time when we are weak. And, you know, very strange things happen when they get old, and that son is a young man and he's married, and he'll take his wife and leave the parents alone and hardly see them. The daughters are looking after the parents. The daughters are really blessings, you know. So this Hadith Mubarakah, you know, talks a lot of things about when a person has a baby girl. And then it goes further and it says, وَإِذَا وُلِدَ لِلْرَجُلِ غُلَامٌ. When a son is born in the womb of someone, بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ مَلَكًا مِّنَ السَّمَاءِ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sends one angel from the heavens. See the difference. When the girl is born, there are malaika, plural. And plural in Arabic is three or more. Mm-hmm. And when a baby boy is born, then the Hadith book says, بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ. Then Allah Ta'ala sends one angel from the sky. Subhanallah. And then what this angel comes and he does? فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Angel comes and he kisses between the eyes of that baby boy. And he says, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُقْرِئُكَ السَّلَامِ. He says, the angel says, that, O baby boy, Allah Ta'ala has sent you salam. Subhanallah. So he gets, see, the baby girl comes, she brings a lot of barakah, she brings the gift of barakah, mm-hmm. and then the father who will, the parents who will look after and bring up that girl, they are helped by Allah subhanahu wa ta'ala. And the baby boy has got its own specialities, mm-hmm. that an angel comes and kisses between the eyes and gives him the salam of Almighty Allah azza wa jalla. So now, we understand from this hadith mubarakah that children is indeed a great blessing of Almighty Allah azza wa jalla. Whether they are boys or they are girls, we must not worry about, you know, I should have son, I'm having too many girls, one after the other. And we have seen parents getting worried, and I'm getting girls all the time. And the fathers get cross with mothers, husbands get cross with wives. They start cursing, and they start making that poor woman feel that it is her fault. She doesn't have control over she it. She doesn't have control over it. It's the Almighty Allah Azza wa Jal who, you know, decides whether it's going to be male or female. You know, but due to ignorance and the frustration, and in some families, you know, also culture plays a very big role. And in some families, if the woman is giving birth to girls and there's no boy, they'll force the man to marry another woman just because of that, so maybe he can get a son from another woman, or divorce that woman because she can't give you son. Beta nahi de rahi isliye usko talaq de do. But they're missing the point that aulad is aulad. Whether you have son or you have daughter, on the day of judgment they'll still leave you. Allahu. But the ties would be broken, rishta would be broken. And even in the dunya, the daughters would look after parents more than sons. Allahu. The comfort, the peace, you know, that, you know, the coolness of eyes that one would experience in this dunya would be coming more from daughters than the sons. Sons are too busy with business, they're exposed to outer world, they're traveling, you know, they spend hours and hours. The more money they make, the more time they spend. They come back tired, they don't even have time for their own kids, for their own wives. Come late, tired, sleep, get up early, run. Where do they have time to see their parents and spend time with them and serve them and make their khidmat? So, this hadith mubarakah actually clears all those misconceptions that are existing in our society. Before we talk about the tarbiyat of awlad, we must appreciate that awlad is a great gift of Almighty Allah. Subhanallah. So many are crying today, as Mufti Sahib mentioned. And personally, we know people are, or couples are crying, those who cannot have any children. And those who have children, maybe daughters only, they are complaining. I've heard one family saying that I think the wife gave birth to, I think, about 5 daughters. And when the 6th one came, then some of the family members, they was telling the father that, you know, Allah have mercy on you because now you have another daughter. So it was very negative, actually, that, you know, you're only having daughters and no sons, like, your name won't be like really shown to the world. Because children are actually these offsprings, they are the branches of the parents. If the parents are good and they have good akhlaq, good Islamic values, they will teach this to the children as well. And mashallah, very beautiful hadith. Aulad Allah tbarak wa ta'ala ki bahut badi nimat hai. Allah tbarak wa ta'ala jise beta ata farmaye, ye jise beti ata farmaye, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو. فرشتوں کی ایک جو ہے وہ بڑی جماعت جو ہے, بڑی تعداد جو ہے ان کے گھر پہ آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بیٹا پیدا ہو تو بھی ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے جو ہے وہ دونوں آنکھوں کے یہاں درمیان میں جو ہے وہ اس کو بوسہ دیتا ہے, چومتا ہے اس کو اور اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر جو ہے وہ سلامتی بھیجتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عطا فرمائے, بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے, ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہاں پر مفتی صاحب نے ایک اور بڑے اہم جو ہے وہ ایشو کو لیا اور وہ یہ تھا کہ بسا اوقات اگر کسی کے ہاں بیٹیوں کی ولادت زیادہ ہوتی ہے, بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں, تو گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اگر بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی تو یہ تمہارے لیے عورت کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہوگا, یا خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تمہیں چھوڑ دوں گا, ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. تو یہ ایک کم از کم مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. بیٹی یا بیٹا, اس کو جنم دینا, اس کو پیدا کرنا, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ دستِ قدرت میں ہے. جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے, جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں انسان کی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی ملیں گی, تو اگر یہ جتنی بھی مطلب شادی ایک چھوڑ کے دوسری کرتا ہے, پھر دوسری چھوڑ کے تیسری کرتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے وہ ملنا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے, بندے کو چاہیے کہ اس پر صابر و شاکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. جس چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو, اچھا سمجھ رہے ہو, تمہیں پسند آ رہی ہے, وہ تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. لہذا اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. بیٹی پیدا ہو تو اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ تھی, بیٹیاں پیدا ہو گئیں, سب آج بھی ہوتا ہے. اب بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کی شادی کرنی پڑے گی, جہیز جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گا, اتنا خرچہ ہوگا, ابھی سے بھئی تیاری شروع کر دو, بچی پیدا ہو گئی ہے. تو اس مینٹلٹی کو آپ کس طرح سے ایڈریس فرمائیں گے؟ Well, I mean, people need to trust Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. A child that is born, a child that comes into this dunya, he comes with a plan of his own sustenance. Subhanallah. Because Allah subhanahu wa ta'ala has designed and planned rizq and sustenance for every living being. So child is not going to be a burden upon anyone. Whatever is his haq and his right and his share, whatever Allah has decided, the parents would get that. And parents are not the creator of the child. They have become wasila. They have become medium. But Allah is the creator. And Allah is the one who writes the destiny and fate for the child. He has designed and decided what this child is going to get. So why must we as parents get worried about these issues? Whatever the plan of Allah is, that's going to happen. Whether you like it or you don't like it, you're not going to change anything. Whether you're happy or unhappy, nothing you can change. You just accept it and be pleased with the decision of Almighty Allah Azza wa Jal, and get ready for that challenge that Allah has given you, awlad. So now you play your part to give them tarbiyah and to give them, you know, good upbringing, and make them better Muslims. So that would be your contribution to the upright society, to the Allah-fearing society. Mm-hmm. Which you have to make, as your parents have made contribution, you know, gave you education, taught you, you know, the way of namaz, importance of being in the company of salihin and pious people, and be as a good Muslim. So they have done their part, so you have to do your part. And this type of fears that, oh, she is going to grow up one day, and then I have to get her married, and then I will need money for her nikah and jahez, that dowry that they give to the girl, and so that's unnecessary. One needs to trust in Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو جو مسئلے ہیں اولاد کی وجہ سے وہ مسئلے بھی وہی حل فرمائے گا. اور مصر دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا ماشاءاللہ, یہ سمرائز مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کو اگر کریں تو وہ یوں ہی ہو جائے گا جیسے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اسباب بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. مفتی صاحب یہ بھی تو ہے نا حضور کے اولاد شادی کے لیے اتنی ہیوج رقم کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے بعض جو ہے وہ غلط رواج ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے, ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اتنے بندے ولیمے میں آئیں گے, 600 بندہ ولیمے میں آئے گا, 250 بندہ برات میں آئے گا, فلاں جو ہے وہ 6 یا 16 ڈشیں بنانی ہیں ولیمے میں یا برات کے کھانے میں, تو یہ پھوپھیوں کو کپڑے دینے ہیں, تو یہ چاچیوں کو کپڑے دینے ہیں, تو یہ مامیوں کو کپڑے دینے ہیں, تو یہ فلاں کی بہنوں کو انگوٹھیاں پہنانی ہیں سونے کی, تو یہ فلاں کو سونے کا سیٹ دینا ہے, اس کو بالنگا پہنانی ہے, اس کو فلاں برانڈ کی گھڑی پہنانی ہے. تو یہ جو ہم نے خود اپنے گلے میں پھندے ڈالے ہوئے ہیں, کیا یہ اس کی حسرت نہیں ہے کہ جو بندہ یہ سوچتا رہتا ہے؟ دس از انڈیڈ دا کرس آف دیٹ یو نو کلچر اینڈ کسٹم وچ وی ہیو ڈیولپڈ ٹو ڈسٹروائے آور سیلوز. And this happens, you know, when you deviate from the path of Islam, you are on the path of destruction. Because the natural path, the balanced path, is the path of Islam. You leave that, you come to another path which is contrary to the path of Islam, it would not be a balanced path, it would not be a natural path. And every step that you are going to take on that path is going to hurt you. That would be a thorny path, and you're walking bare feet, and there will be a lot of thorns that would be poking. And you'll be feeling the pain on every step that you take. It's because you have left that straight path which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us. I mean, Islam made nikah so simple. Yes. And then you have witnesses and ijab and qubool and minimum mahar. It doesn't have to be, you know, millions of rupees or millions of rands or dollars or whatever, you know, as long as you make it possible for these two young people to be legal for each other, halal for each other, because that's their age. Woman needs man, man needs woman in that age, and they can only be close to each other and enjoy each other's company if they are married and if they made nikah. What will people say? What will the family say if we don't hire a good hall, if we don't provide a 5-course meal, these kind of even entertainment? Yeah, it's, as I said, it's a curse. The whole society is involved now in it, and if one wants to rebel, then that's also a big challenge. Because people might not appreciate. Alhamdulillah, I mean, like, when Amir Ahl Sunnah's sons, daughters got married, when Nigran Ashura's, you know, sons and daughter made nikah, they tried to show the world that there is a simpler way than the way you thinking. There is a cheaper way than the way you think. There is no need of all these things and making, you know, this ceremony and this event so expensive that you have to go and borrow money from people. And with then loans people take. Right? Yes, take loans, and then for the rest of your life you're paying. And then these son-in-laws, they come with demands. And because they're part of, you know, the mother-in-law, the mother, the father, they also demand, you know, they say, no, must get motorbike from your in-laws, must get car from your in-laws, must get, you know, sofa set, fridge, you know, the whole house must be furnished with the money of, you know, the girl's parents. And these poor girl's parents, you know, they keep on spending, so they're afraid that if we don't do that, he's going to divorce our sister, our daughter. And once she's divorced, then nobody's going to marry her again. Mm. Because this is the culture, that silly culture. I mean, how a Muslim society can adopt this kind of culture? You know, it's... اردو میں بھی اس کا میں چاہوں گا آپ ہی جو ہے نا وہ اس کا خلاصہ جیسے خلاصہ کریں تفصیل سے کریں جیسے بھی اب ہال اچھا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے برادری کو نہیں بلائیں گے ہم سب ایک سولہ سولہ سو افراد شادی کی دعوت میں سولہ سو افراد اللہ اکبر مطلب میں تو سوچ نہیں سکتا تھا یہاں دیکھا ہے میں نے وہ برادری کو نہیں بلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو یہ اتنا ہمیں خوشی کا موقع ہونا چاہیے لیکن اب یہ خوشی کا موقع نہیں رہا ہے اب یہ مصیبت کا موقع بن گیا ہے ماں باپ کے لیے اب اتنے سارے لوگوں کو بلانا ان کی دعوت ان کے کھانے پھر قرضے پھر حرام کمائیاں اس میں اس کی شمولیت یہ ہے کہ داماد اور ان کے گھر والوں کے نخرے اور ان کی چیزیں لے کے دینا مہنگی مہنگی گھر لے کے دینا گاڑیاں فرنیچر یہ وہ سب کہ ہماری بیٹی سکھی رہے وہ پھر بھی سکھی نہیں رہتی پھر بھی وہ اس کو انسلٹ کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں سارا کچھ دے کر بھی پھر اس کو آخر میں طلاق مل جاتی ہے یا وہ ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے اپنے گھر پہ تو اسلام کے رستے کو چھوڑ دیا اس لیے اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی اللہ کبھی سکھ نہیں ہوگا کچھ چین نہیں ہوگا اسلام کا نظام اتنا سادہ ہے دو گواہ ہوں ان کے سامنے حجاب و قبول ہو منیمم مہر رکھو دس درہم جو کم از کم جو مطلب زیادہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن اس میں نکاح ہو گیا ویلڈ ہو گیا اب یہ دو نوجوان مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے سبحان اللہ اب یہ ایک نیا یونٹ بن گیا جہاں چاہیں رہیں یا اپنی نئی زندگی شروع کریں اور ایک اپنے آپ کو بل کریں صحیح تو یہ مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ کلچر لے لیا ہے مسلمانوں کا نہیں ہے اٹس اے فورن کلچر اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو اسلام اللہ اس کلچر کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنا لوگوں کا بنایا ہوا جھوٹی انا ہے جو بندہ بناتا ہے اور پھر اس کا انجام جو ہے بسا اوقات بہت بھیانک ہوتا ہے مفتی صاحب ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک شخص جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی ہم نے اتنے لاکھ روپے کا سونا دیا ہے اتنے لاکھ روپے کا فرنیچر دیا ہے اتنے لاکھ روپے کی ہم نے دعوت جو ہے وہ کی ہے اور 9 ماہ تقریباً شادی کو ہوئے ہیں بچی کی شادی کو اور ابھی نوبت جو ہے وہ طلاق کے اوپر آ کر پہنچی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی قرضہ میں ابھی تک وہ بھر رہا ہوں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ جو مرضی ان کے ذہن میں آئے گا کہتے ہی رہیں گے کسی کو چپ تو نہیں کرا سکتے نا ہمارے کس فریز میں پنجابی فریز میں کوئی مطلب بیان کر رہا تھا اس کو کہ کسی نے دعوت کی حسب شادی کی دعوت کی اور اس نے دیسی مرغ جو ہے وہ دیسی مرغیاں یہ دعوت میں جو ہے وہ پکائیں جیسے یہ بوائلر وغیرہ ہوتا ہے یہ نہیں دیسی یعنی جو مرغی ہوتی ہے اس کا گوشت بنوایا کھانا وغیرہ پکوایا جی مسٹ بی ایکسپینسو جی اور پھر جو لوگ کھا کے دیسی مرغی کھا کے دعوت سے باہر نکلے تو کسی نے کہا یار اس نے تو دیسی مرغی پکائی ہے بھائی اپنے جو ہے وہ بچی کی شادی پہ تو دوسرے نے کہا کی ہوا ہے مرغی کھوائی سنا سیل ککڑ تو نہیں سنا کھوایا یعنی دیسی مرغی کھلایا گیا نا دیسی مرغا تو نہیں کھلایا نا تو دنیا لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں گے ان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت کے اندر مت ڈالیں نگرانی شورا کے بہت پیارے سلسلے بہت زبردست وائٹل سلسلے ہوئے ہیں ان کے اسلام اور شادی اس کو ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی شاید یہ ہمیں مل جائیں یہ لیں ان کو سنیں اور وقتاً فوقتاً جو نگرانی شورا اور امیر السنت اس حوالے سے مدنی پھول بیان کرتے ہیں ان پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ یہ جو بچوں کا حق ہے ایک اولاد کا حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے شادی کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کی شادی کریں والدین یہ بھی والدین کے اوپر ایک حق بنتا ہے تو اس پر اگر ہم سادگی جو ہے وہ اپنائیں گے اور جس طرح ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں یہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں وہ طریقہ لیں گے اسلام کا طریقہ کار لیں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی آپ کی کالز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے اور بھی جو چلڈرنز کے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں یہ بھی بتانے ہیں پہلے آپ کی کالز پھر میسجز صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کو کم سے کم 1.5 سال ہو گیا میں مدنی چینل سے میں نے بہت سی بات حاصل کی اور ماشاء اللہ میں نے داڑھی مبارک رکھنے کے لیے نیت کر لی. دوسرے تیسرے میرے کو دوست آگے پیچھے والے میرے کو یہ بہت برا بولتے ہیں یار, یہ کیا تو دیکھ رہا ہے یا ایسے, تو کیا ان سے برا کہنا چاہیے میرے کو بھی یا چھوڑ دینا چاہیے ان کی حالت پہ, اس کو جس سے بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جی مفتی صاحب, ہاں نہیں, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ نیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی ہمت کو پست کرنا, اس کے حوصلے کو کمزور کرنا اور اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ گویا کہ تو نے کوئی غلط کام کر لیا ہے, تو یہ تو برائی کی دعوت ہے نا, جبکہ ہمیں حکم ہے نیکی کی دعوت کا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل شیطان کا وار ہے اور ایسے دوست یہ دوست نہیں ہے. صحیح, یہ انسانی روپ میں شیطان ہے, کیونکہ انسانی روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انسان جو برائی کی دعوت دیتا ہے, کیونکہ برائی کی دعوت دینا یہ شیطان کا کام ہے. جی, تو جو انسانی صورت میں آ کر برائی کی دعوت دیتا ہے وہ شیطان ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے, ایسے لوگ ہمارے دوستوں کی لسٹ میں ہونے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ دوست نہیں ہوں گے تو پھر یہ آپ کو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کہیں گے, صحیح, آپ کی دل آزاری بھی نہیں کریں گے. اور یہ ان کو برا بھلا بول سکتے ہیں؟ دیکھیں, برا بھلا, برائی کا بدلہ برائی سے لینا, اس سے فائدہ کوئی نہیں, اس سے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, بلکہ یہ چاہیں تو ان کو ایک مثبت طریقے سے نیکی کی دعوت دیں, دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے کے آئیں, مدنی قافلے کی دعوت دیں, ہو سکتا ہے ان کا ذہن بھی بدل جائے. سبحان اللہ, نہ بدلے تو کم از کم یہ ان سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے, میں اس افریقہ سے بول رہا ہوں. اسناد کی فرمائش ہے کہ مجھے رسول اللہ کے دل کا آنے والوں کی سب غلاموں کا کلام, سب غلاموں کا کلام, سبھی کرے سے باقی کو دیواری نات سنا دے سجا کرا ہو گئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ افریقہ, یہ ساؤتھ افریقہ آئی ایف بی, مجھے آواز نہیں آ رہی شمیم بھائی, کال کی بتاؤ کا سمجھ نہیں آ رہا. ایسٹ افریقہ سے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران اتاری اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں. مجھے سوئے طیبہ جانے والوں وہ نعت سنا دیں. آئی ایف بی مجھے آواز دے دیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. شیطان کا بدلہ آتا ہے نماز کے دوران, کیا اس کا حل کیا ہے؟ جب میں کیا قرآن کی تلاوت, کون سی صورت, کون سی ایسی چیز ہے جو میں پڑھوں تو مجھے دوبارہ مجھے یہ ورغلہ نہ آئیں گے؟ شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج اس کا. ٹھیک ہے, میسیجز بھی ہیں. کلام سنا رہے ہیں سیدی اتار. حضرت شہزادہ اتار کی آواز میں یہ منقبت سنا دیں. مولا علی مشکل کشا, جزاک اللہ خیرہ. عبد الغفار خان اتاری ہیں, پونے ہند سے. ٹھیک ہے جی. محمد الحا تاری کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کا کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد علی اتاری یہ یو کے سے ہیں, نعت سنا دیں. میں مسجد نبوی میں آیا ہوں. یہ کلام ہے, نعت نہیں ہے جی. نعت خان اسلام بھائی کچھ فرمائشیں پوری کریں, پھر انشاءاللہ روحانی علاج بھی لیں گے. صلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یا رسول اللہ تیرے چا رہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں توبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے ہی نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے بول رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سوئے تیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا ستانا ہوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیاں سنہری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے آمنا کے جلبر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا ہوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا برب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا جو ملا ان سے ملا ارے بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹی ہے کونین میں ہاں بٹی ہے کونین میں ہاں بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے حق، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، میں مسجد نبوی میں آیا ہوں، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ توجہ توجہ فرما، صاحب آپ سے بھی نہ سننی ہے آج انشاءاللہ، روحانی علاج پہلے لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہمارے ناشی پڑھتے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ. جی والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام بھائی نے یہ روحانی علاج جاننا چاہا ہے کہ نماز وغیرہ عبادات میں وساوس آتے ہوں تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ تو بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، جب بھی آپ نماز ادا کرنے لگیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے الٹے کندھے کی طرف تین بار تھتکار دیجئے، تھوتو کر دیجئے، اس میں تھوک کا نکالنا یہ لازمی نہیں ہے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر عبادات میں وسوسے بچنے کے لیے یا دن بھر وساوس سے بچنے کے لیے یا حمیدو، رات کے حصے میں عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر 93 times اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ وسوسے نہیں آئیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دام برکاتہم عالیہ کا اس حوالے سے بہت ہی پیارا ایک رسالہ موجود ہے، وسوسے اور ان کا علاج، تو اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ عبادات وغیرہ میں وسوسے یا دیگر جو وساوس آتے ہوں گے وہ بالکل جڑ سے کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب آج تو کوئی دو اشعار آپ بھی سنا دیں حضور نواز شریف کے. ہمیں تو اہل سنت والجماعت کا جو ترانہ ہے بس وہی آتا ہے. سنا دیں ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں. سبحان بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو ابھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. حضرت سیدنا مولانا شیر خدا اکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی منقبت شہزادہ امیر اہل سنت کی آواز میں سننے کی فرمائش کی تھی ہمارے ہند کے اسلامی بھائی عبدالغفار خان اتاری ہیں, انہوں نے فرمائش کی تھی تو ہماری مجلس نے اس کو جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے. آئیے شہزادہ امیر سنت کی مبارک زبان اور آواز میں حضرت سیدنا علی گل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی منقبت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف

کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا شابروں شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو شابروں شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں اب آپ کا خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے آثار کا خیر سے آثار کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہزادہ اعلی حضرت حاجی ابو ہلال محمد بلال عطاری حفظہ اللہ تعالی جی شہزادہ امیر اہل سنت ان کا جو ہے وہ ہم نے کلام سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے ان کی آواز میں ان کے علم میں ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اولاد کے حقوق کے حوالے سے پیرنٹس آف چلڈرن رائٹس آف چلڈرن کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ سلسلہ ہو رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رائٹس آف چلڈرن میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے تو اچھا نام رکھنے کی ہماری تمنا ہوتی ہے اور نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو پوری بستی میں کسی کا نہ ہو پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو مشہور ترین نام ہو ایسا نام ہو جو کوئی رکھتا ہی نہ ہو کیا فرمائیں گے یا دیٹس اے سکنس دیٹ پیپل ہیو دیز ڈیز دیٹ دے وانٹ ٹو کیپ یو نو ویری فنی نیم دے وانٹ ٹو کیپ انیوژل نیم سمتھنگ یونیک یا یو مے کال اٹ یونیک دے ول سے یونیک ویدر دا میننگ از گڈ اور ناٹ گڈ اور ویدر دیر از اینی میننگ اور دیر از نو میننگ You know, as long as it's different. And sometimes they would even take names from non-Muslim cultures and non-Muslim societies just to sound different. And it's like, you know, the brother was saying that somebody kept the name of his child Muflihun. You know, I mean, also I know that somebody kept the name of his child, Mursaleen. Mm. You know, Mursaleen is plural of Mursal. That means a Rasul. Now, Mursaleen means all the Rasuls. Mm. So, that one boy is all the Rasuls. Mm. Where is their brain? They don't get advice from ulama. Mm-hmm. Some people have, you know, their own style and way. Child is born, they come and open any page of the Quran and they'll find a name from there. In Hadith Mubarakah, we are encouraged to keep names that have beautiful names, have meanings. Mm-hmm. You know, like Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. I mean, these are so beautiful names. Slave of Allah, mm-hmm. Allah ka banda, you know, Rahman ka banda, Rahim ka banda, and keep the names of Anbiya, mm-hmm. you know, Sahaba-e-Kiram, Salihin, So the effect of that name, the meaning, or that pious personality would come into the named one. So what about keeping the child's name Muhammad or Ahmed? Yes, Muhammad, it has its great virtues, and there are a lot of barakats that ulama ikram have counted, and there are a lot of reports on that. Yeah. That there will be no shortage of sustenance on that, you know, table. Mm-hmm. Subhanallah. Where a child whose name is Muhammad sits and eats. Subhanallah. Rozi mein barakat ka bhi ye sabab hai. سبحان اللہ. بچے کا نام محمد رکھیں گے تو روزی میں بھی برکت ہوگی. نام رکھیں بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ نام رکھیں. اس حوالے سے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے, المدینۃ العلمیہ کی یہ کتاب ہے, پیشکش ہے. اس کا نام ہے نام رکھنے کے احکام. یہ کتاب کا نام ہے جی نام رکھنے کے احکام. اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول نام رکھنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ملیں گے. مفتی صاحب, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو میلاد شریف کے متعلق ایک رسالہ ہے مولد عروس, کافی زخیم رسالہ ہے. اس میں میں نے پڑھا تھا کہ امام جوزی فرماتے ہیں کہ قیامت دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی کہ جن کا نام محمد ہے وہ کھڑے ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا پھر وہ کھڑا ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت میں جانے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمائے گا, اکراما لاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ان کو جو ہے جنت بھی ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس بار کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کے نام محمد رکھیں. امیر اہل سنت کا یہ طریقہ کار دیکھا ہے کہ جو بھی بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کے وہ نام لیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نام محمد رکھیں, اور پکارنے کے لیے آپ ساتھ میں کوئی اور نام بھی عطا فرماتے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو مینٹلٹی ہے کہ علاقے میں محلے میں بستی میں کسی کا نام ہو, کسی کو بتائیں بھائی نام آپ بچے کا نام یہ رکھ لیں, جیسے حسان نام رکھ لیں, یا اس طرح وہ کہیں گے جی یہ ہمارے ہمسائے کے بچے کا نام ہے, ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں, اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ کہیں کہ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ عثمان رکھ لیں, جی یہ تو اس کے چچا کے بیٹے کا نام جو ہے وہ عثمان ہے, تو پھر اگر ان کو نام بولیں بھائی آپ اس کا نام حسن رکھ لیں, تو جی حسن تو وہ فلاں رشتہ دار ہے اس کے بچے کا نام ہے. اسی طرح جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے نام پہ اگر ہو ان کو نام بتائیں بھی عائشہ نام رکھ لیں, تو یہ تو جو ہے وہ بچی کی جو خالہ ہے اس کا نام ہے عائشہ. فاطمہ بتائیں گے تو وہ کسی اور کا نام بتا دیں گے. کوئی ہمسائے میں خاندان میں کہیں نہ کہیں آ کر محلے میں نام نکل آتا ہے, کوئی اور نام بتائیں جو محلے میں کسی کا نہ ہو, کیا فرمائیں گے؟ Yeah, it's also, you know, disease. That again, that the factor kicks in that, you know, you want to have unique name. So because other people have that name, or the neighbors have that name, or the relatives have that name, or cousins have that name, so we don't want that name. So again, that, you know, problem that they have, they're suffering with that. You know, focus must be, let's have a good name with good meaning. That should be the focus. And sometimes they even ask ulama, but they don't take advice of ulama. They tell ulama. You know, we have chosen this name, so can you please give this name to the child? So just for the sake of maybe, you know, a ritual, they will ask Peer Sahib or Maulana Sahib to give that name, but they have chosen it. And so, I mean, the idea should be, you know, let's have names that would have good impact upon the character of that child. Don't try to have unique names, unusual names, and the meaning is not good. See, certainly children have the right to be given good names with good meaning. Yes, that's their right. That's their right that they should be given good names, you know. If you give them names, that their names become mockery and people laugh at them. So, then that, you know, becomes a problem for them. can names affect the behavior of the child or his upbringing? If maybe the meaning is not good, actually. Yeah, it can be changed. If the meaning is wrong and not good, it can be changed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did change names of few people that the meaning was not good. Mm-hmm. And we see Amir Ahl Sunnat does that very often. Mm. If the meaning is not very good, so he will, or not good at all, or doesn't have real Islamic significance, mm-hmm. then he'll change the name. Mm-hmm. And he's mentioned that the child or the person will be called out on the day of judgment or Qiyamah by the name that was kept in the world. So we must be careful in keeping good names of Anbiya alayhi salam, Sahabi Ikram, like this. Also, some, you know, Haji Abdul Habib, Rukn Ashura. That wasn't his name. His name was something else. So Amir Ahl Sunnat gave him the name Abdul Habib. So today the whole world knows him as Abdul Habib. And he does even Sahil Raza. These are Haji Zamzam Raza. Yeah, Zamzam Raza, Milad Raza, Yafur, Haji Yafur. All these are Amir Ahl Sunnat's given names. Beautiful, mashallah. SubhanAllah. علماء کے شخصیات جو علماء ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, مشائخ عظام ہوتے ہیں, انبیاء کرام علیہم السلام, صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پر نام ہونا چاہیے بچے کا, اور صحابیات کے نام پر, اور جو نیک اور پائس جو ہے وہ خاتون ہو گزری ہیں, ہماری نیک ہستیاں ہو گزری ہیں, ان کے نام پر ہونا چاہیے نام بچوں کا. انشاءاللہ عز و جل بچوں کے نام کا اثر بھی ہوگا, ان کی شخصیت پر اچھا نام ہوگا تو اچھا اثر بھی ہوگا. نام رکھنے کے احکام کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے. لوگ اپنے بچوں کا نام احمد ربی رکھ دیتے ہیں, محمد ربی رکھ دیتے ہیں, طہٰ نام رکھ دیتے ہیں, یاسین نام رکھ دیتے ہیں. تو احمد نبی نام رکھنا یہ درست نہیں ہے, محمد نبی نام رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے, اسی طرح طہٰ یاسین اس طرح نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. غلام یاسین نام رکھ سکتے ہیں, غلام طہٰ نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو نام جب بھی رکھنا ہو تو قرآن, اس سے ہم سب نے ایک اور بھی مدنی پھول عطا فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو قرآن کریم کھولتے ہیں تو اس میں جو لفظ پہلا ہوتا ہے وہ نام بسا اوقات بنا لیتے ہیں. کوئی بھی اس کی مثال جیسے مفلحون, کسی نے اپنے بچے کا نام مفلحون رکھا ہوا تھا. تو پھر اسی طرح قرآن کریم کی اور جو الفاظ جن کے آخر میں باو اور نون آتا ہے, ہمارے تعویذات تاریخ اس ٹائم دوران منقبت ہمیں بتا رہے تھے, ہمارے پاس اس ٹائم بھی آیا تھا, وہ بتا رہا تھا اپنے بچے کا نام مفلحون رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جن کے آخر میں واو اور نون آتا ہے قرآن کریم کے الفاظ ہیں, یوں نام رکھا ہوا. تو یہ طریقہ کار جو درست نہیں ہے, معنی بھی بن سکتے ہیں, یکفرون بھی آتا ہے, اس طرح کے بھی الفاظ ہیں, وہ معنی بھی اور نہیں کریں گے تو کیا معلوم کوئی رکھ بھی لینا. ٹھیک ہے جی, اس میں کتاب میں غالباً ناموں کے آخر میں فہرست بھی دی گئی ہے کہ آپ جس طرح مطلب نام جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بچوں اور بچیوں کے لیے 538 پیارے پیارے نام یہ جو جناب دیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر, ان کا آپ کتاب حاصل کریں, مکتبہ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے بھی ابھی ویب سائٹ سے کتاب کو جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں, جو مدنی چینل کا کمپیوٹر ہے اس میں, لیپ ٹاپ میں ڈالا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, ایک اور اولاد کا جو حق ہوتا ہے, رائٹس آف چلڈرن ہے, وہ یہ ہے کہ اولاد کی, بچوں کی اچھی تربیت کی جائے. تربیت تو چلیں وہ کرے گا جس کے ہاں بچے ہوں گے, اب جس کے بچے ہی نہیں ہیں وہ بےچارہ کیا کرے گا؟ جس کے بچے نہیں ہیں وہ کوشش کرے کہ بچے حاصل کرے, شادی کرے, نکاح کرے, اور ایسی عورت سے نکاح کرے جو زیادہ بچے جنے. زیادہ بچوں کی تربیت کرے گا زیادہ ثواب پائے گا. مور چلڈرن ٹو تربیت آف مور چلڈرن مور ثواب. اینڈ وی آر انکریجڈ ٹو ہیو مور چلڈرن ایز اٹ از مینشن ان حدیث مبارکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, تزوج الودود الولودا, ودود ولود, marry a woman who's ودود, marry a woman who's ولود. So it means that marry a woman who's loving, who loves you, and marry a woman who will give you more children. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ. سبحان اللہ. That because of you having more children, I'll show on other ummat that my ummat is more. سبحان اللہ. So that would make me happy actually. تو اب زیادہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہمارے آقا خوش ہوں گے. سبحان اللہ. Because we increasing his ummat and he feels proud in front of other ummats. See, my ummat is small. And this is a wonderful concept. Now, these days, that's a problem. Ali Abhisab, you discussed that issue. They want to reduce family. They want to have, you know, just two. As they say, do bachche khushhal gharana. You know, there used to be advertising when I was a small boy. I don't know what they do these days. بچے دو ہی اچھے. بچے دو ہی اچھے. I mean, this is what the West would advise. And our people will follow the values of West. But these are the values of Islam. SubhanAllah. As a Muslim, we should see what our religion teaches us. What our Nabi teaches us. What Allah subhanahu wa ta'ala teaches us. Our Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us, marry a woman that loves you and will give you more children. You will increase the ummah, you'll make me happy. And how do you find a woman? Because you're not married, so you don't know whether she's going to give a lot of children or she's not going to give a lot of children. So ulama ikram have said that, look into the family. Look at her sisters, you know, her father's sisters like puppies. Her mother's sisters like khalas. How are they? If they're the one that, you know, give birth to many children, you know, because she is part of that family. So you should, you know, assess her through these people, that she would also be one of them. Okay. And give more children. Yeah. And so, but these days this family planning, you know, fitna is order of the day. Many Muslims are influenced by this fitna. And they laugh at these women who give birth to many children. True. And they think that, you know, these people are crazy. How are you going to feed so many children, Ustaz? The more children you get, then you need to spend more money on maintenance, on feeding them, these kind of things. Yes. This is mentality. So once you have a lot of children, then you must give tarbiyat, because children take effect from you. They take effect from you, and you can shape them as being good people or bad people. As it is mentioned in Hadith Mubarakah, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Every newborn baby is born on fitra. That's the nature. That's the nature of Islam. Subhanallah. أبواه يهبدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. His parents will make him Jew. His parents will make him Christian. His parents will make him fire worshipper. See, this hadith of Mubarakah actually tells us very clearly that, O parents, keep your eyes open. That child, he was born Muslim. Why did he become Jew? Parents made him. Because his parents were Jewish. He was born Muslim. Why did he become Christian? Parents made him. Okay. When he was born, he wasn't worshipping fire. Why did he become fire worshipper? Parents made him. So whatever the parents are, that's what child is going to learn. If parents are, you know, bad, children will become bad. Parents are good, children will become good, because they learn through seeing, through hearing. What they're hearing, what they're seeing, that's what they're going to become. See, if the father is a thief, if he's a robber, if he cheats people, he swears. Now, evening he's sitting at home, he's talking about, you know, his theft, he's talking about his fights, he's talking about his robberies, he's talking about, and he's swearing at people. Mm. So now, this child, maybe he'll become a bigger thief than his father. Because this is what he has learned. And now, if the father says, son, time is up to sleep, because if we're not going to sleep early, we're not going to get up early for Fajr. Mm. Now the child is seeing that mm. this is what my father does. Mm. And he comes back from school or madrasa, whatever he sees. Oh, my mother is at home, but she's not busy with watching, you know, soapies, mm. you know, watching movies, busy on, you know, social media. No, namaz time comes, she reads namaz. She got time for Quran reading. She got mm-hmm. time for Dalailul Kharaj Sharif or for Durood Sharif. She got time for, she sits with us and she helps us with homework, mm-hmm. the madrasa work and etc. And the time comes, she makes wuzu, she reads namaz. This child is going to imitate her. Subhanallah. This child is going to copy her. Kya baat? So, see, this is a very important hadith mubarakah to educate us, tell us, you know, a person who is born Muslim, okay. why he becomes kafir? I mean, if he becomes Jew, mm-hmm. he's a non-believer. Mm. If he becomes Christian, he's a non-believer. Mm-hmm. If he becomes fire worshipper, he's a non-believer. He was a believer. But now he is not a believer. Mm-hmm. Such a huge change. Yeah. Who brought that change to him? Is the parents. Mm-hmm. Parents made him Jew. Parents made him Christian. Parents made him fire worshipper. Mm-hmm. So this is actually a standard. This hadith mubarakah. For mm-hmm. us to realize and understand that, you know, we can make them Sayyul Aqeedah Sunnis. Subhanallah. We can make them Ashkane Rasool. Subhanallah. If we are Sayyul Aqeedah Sunnis, mm-hmm. and if the parents are Bad Mazhab, then the children will be Bad Mazhab. Mm-hmm. So, but the good that you have, they'll take it from you. The bad that you have, they'll take it from you. So you must know what are you carrying with. If you are a, you know, carrier of good, then your children would be good. Mm-hmm. Subhanallah. You are a carrier of evil, your children would be evil. But don't parents also need tarbiyat and training on how to train kids, on how to look after and bring them up? Because some parents have this mentality that, okay, these children, their kids, their minds are fresh, let them discover themselves, let them open their own talents and become independent by learning for themselves what their weaknesses are, what their strengths are. Now, many parents, definitely, any parent in fact, will feel that my child must not be with any stranger outside. But Mr., what about inside the bedroom, inside the house, when the child is alone, on the internet, how many strangers are there? Parents don't worry about this. But outside the house, the parents will worry that my child must not be with a stranger. Inside the house, they don't worry about this. Mm. And this ultimately leads to child become disobedient and doing all wrong things, learning evil habits, these kind of things. And as Mufti Sahib mentioned, they learn from the parents. The parents are not the good role models. At least the parents must provide good role models. Sahaba Ikram are there, Awliya Allah are there, so many other pious personalities are there. But we don't expose them to this. We expose them to all the wrong informations, especially through different media sources. How can we make parents' minds that we need to learn how to train kids up? Yes, they have to learn. Okay. And then there are few steps, you know. Certain rights are very important that your children should know. Like, let's take one by one. Right of Allah. So, aap badi important discussion ki taraf ja rahe hain. تو کچھ آپ کے لیے کالز بھی ہیں، پہلے کالز لے لیں، موضوع سے متعلق کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں، مفتی صاحب کی باتوں کو جو ہے وہ اگر سمرائز کریں تو وہ یوں ہو جائے گا کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کے کردار سے بھی ہوتی ہے. جی ہاں, اگر والدین کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی گفتار اگر اچھی ہے تو یہ بات اولاد میں بھی آئے گی, اور اگر والدین کا ہی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو بچہ چونکہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے تو پھر اولاد جو ہے بچے جو ہیں یہ بھی اس سے نیگیٹو اثر لیں گے. باپ اگر چور ہوگا تو بچہ ڈکیت بن سکتا ہے, باپ اگر جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا برا کام کرتا ہے تو بچہ اس کا اسے دیکھ کر اسے بڑا جو ہے وہ برا کام کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں خود بھی نیک بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے. یہی سمرائز ہے ہمارے حافظ صاحب کی اور مفتی صاحب کی گفتگو کا. کیوں سب یہی سمرائز ہوتا ہے جی, سمرائز اس کا یہی بنے گا. ٹھیک ہے, خلاصہ چلتے ہیں کالز کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ فیضان رمضان بہت ہی اچھا ماشاء اللہ. آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں, آواز بڑھا والدین کا یہ حق ہے, والدین کا یہ حق ہے, والدہ کا یہ حق ہے, اور ان کے حقوق سنتے آ رہے ہیں, اور ہمیں ماشاءاللہ یہ بھی پتا چلا کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں. آپ ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ جو والدین اپنی اولاد, جو اولاد اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتی, کیا اس اولاد کو والدین کے حقوق پورے کرنا ضروری ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر رہی تو کیا والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں گے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر والدین نے اولاد کے حقوق پورے نہیں کیے جی تو کیا پھر بھی وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورے کریں؟ بوتھ ویز میں بھی دونوں کا جواب دے دیں گے. تو اصل میں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا. جس نے نہیں کیا اس نے غلط کیا, ٹھیک ہے جی, تو ہم کیوں غلطی کریں؟ صحیح. تو ان انگلش دے سے ٹو رانگس ڈونٹ میک رائٹ, کہ دو غلط چیزیں کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرتی. سبحان اللہ. کہ اس نے غلط کیا تو میں بھی غلط کروں گا تو کیا ٹھیک ہوگا؟ اس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا نا. تو وہ غصے کی آگ جو ہے وہ وہی ٹھنڈی ہوگی تھوڑی سی, ورنہ بالآخر کسی, اب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی تو اسی کی ہے جو اپنے سارے حقوق پورے کر کے چلایا. تو اگر ماں باپ نے تربیت کا حق پورا نہیں کیا تو بچہ ماں باپ کی خدمت کا حق کیوں نہ پورا کریں اور اس سے کیوں محروم رہ جائے, اور اس کی پھر جو نحوستیں ہیں اور جو بے برکتیاں ہیں اور آخرت میں جو اس کی سزائیں ہیں اس میں کیوں وبال میں اپنے آپ کو ڈالیں؟ تو جس کے جو ذمہ ہے وہ کرے, یعنی ہر بندہ اپنے حقوق جو ہے وہ پورے کرے. والدین نے اولاد کے حقوق پورے کیے ہیں یا نہیں کیے, اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرے. یوں ہی اگر اولاد والدین کے حقوق پورے نہیں کرتی تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کے حقوق ضرور پورے کریں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصدق عظمت فرام پاکستان. مائی کوشچن از دیٹ ناؤ ڈیز اٹس ہیپننگ ان آور سوسائٹی, سم پیرنٹس لو ریسپیکٹ اینڈ لک آفٹر ون چائلڈ مور دین ادرس, سو از اٹ کریکٹ ان اسلام؟ پلیز گائیڈ اس ود یور سویٹ اینڈ بیوٹیفل مدنی پرلز اینڈ میک دعا فار می فار مائی فیملی ایز ویل. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. نو دیٹس ناٹ فیئر ایکچولی, یو نو دس وڈ ہرٹ چلڈرن ویری بیڈلی اینڈ دے ول بی اینیموسٹی بٹوین چلڈرن اینڈ ہیٹریڈ بٹوین چلڈرن. پیرنٹس شوڈ شو لو اینڈ یو نو پیشن ایکول for all children, for all sons, for all daughters. They should not give preference to one over others. But like in certain situations, for example, one child is obedient and he's pious, he reads namaz, so the father in order to encourage other children, he says, no, I love him. Mm. And he's so nice, he reads namaz, he's pious, he always listens. So the others can also doing the same thing. So that's also part of tarbiyat. But just for no reason, you know, some people like, they would like one son or one doctor or someone. Mm-hmm. And they would, you know, make it very clear to others that they have no time or no love for other kids. They mm-hmm. have time and love for one kid. That's bad. Well, what you've seen sometimes, like we mentioned earlier about daughters and sons, that some parents, that they will give more attention, especially the fathers, more attention to the son's education, more time for the son over the daughter. Less time, quality time, less attention towards the daughter's education and these kind of things. No, see, yes. Education, I mean, sometimes, what do we mean by it? Mm-hmm. I mean, she doesn't have to have everything equal in that field. Maybe mm-hmm. the parents say, okay, she's a girl, she doesn't have to go to varsity and get degree and do this and that. Mm-hmm. As long as she can read and write, and she must learn how to run the house mm-hmm. and get married. And must know how to read Quran so she can teach her children yeah. and look after and instill Islamic morals and values in them. Because woman is not going to be exposed to outer world. And if she is, then she'll face a lot of difficulties and yeah. challenges. So, for that reason, you know, they are given different educations. I don't think that is regarded as, you know, you're giving preference to one over the other. Yeah. But, I mean, it's very difficult to say, but if there are parents who are doing that, it's very clear and obvious, mm-hmm. then they should not do that, because they will be hurting some children and they would be causing disunity and hatred amongst the children. ٹھیک ہے. سوال یہ ہوا تھا, بعض ماں باپ ایک بچے کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے, سارے بچوں کو ایک جیسا جو ہے محبت اور پیار دینا چاہیے. ہاں, اگر کسی کے اندر کوئی اچھی عادت ہے, جیسے وہ نماز پڑھتا ہے یا نیک آدمی ہے اور خدمت کرتا ہے, تو اس وجہ سے کہنا کہ مجھے اسے محبت ادا کے دوسرے بچوں کو بھی ترغیب ملے, یہ ٹھیک ہے. لیکن خام خواہ میں ایک کو جو ہے وہ زیادہ محبت پیار دینا, باقیوں کو اگنور کرنا, یہ اچھا نہیں ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad Adnan, calling from Babul Madina Karachi. My question is for Mufti Saab. Most of the people used to bring for their children tiger. Is it right? Please shed some light upon it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The question, I couldn't agree. Mujhe bhi samajh nahi aaya. Can say again? Let us hear the... دوبارہ اس کو پلے کروا لیں. جی, دوبارہ پلے کریں جی. سر, آئی ایم محمد عدنان کالنگ فرام باب المدینہ کراچی. مائی کوشچن از فار مفتی صاحب. موسٹ آف دا پیپل یوز ٹو برنگ فار دیئر چلڈرن ٹائیگر. از اٹ رائٹ؟ پلیز شیڈ سم لائٹ اپون اٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, موسٹ آف دا چلڈرن یوز ٹو, موسٹ آف دا پیپل یوز ٹو برنگ دیئر چلڈرن tiger. That doesn't make sense. I'm not sure. Sorry, we didn't understand. نہیں, یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی, کال ریکارڈ کروائیں تو کلیئر طریقے سے, کلیئر وائس کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے بول کے اس کو ریکارڈ کروایا کریں تاکہ سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو. جی, اگلی کال شامل کریں. الحمد للہ مفتی صاحب, ٹوڈے وی گاٹ اپرچونٹی ٹو لسن یور بیوٹیفل وائس. الحمد للہ وی گاٹ ٹو مچ ہیپی. My question is from you, please tell us about the rights of a yatim child and how can we get the blessings from Allah Subhanahu by a serving of a yatim child. Please guide us upon this topic. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's like adopting an orphan child and bringing him up. It's actually, it's very good. It's a virtuous act, and there are a lot of good news for these people, glad tidings for these people. You know, one Hadith Mubarakah comes to mind, the summary of which is that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that the one who brings up an orphan, he would be with me in Jannat like this. Rasulullah صلى الله عليه وسلم showed two fingers and there was no separation. Between two fingers there was no separation. So they were like joined with each other. That closeness in the Jannat for that person who brings up an orphan. So it's a very good act to bring up an orphan and look after and give them, you know, tarbiyah and teach them akhlaq so they can be better people in this society. Also, adopting, we have shown me certain rules that these parents who desire to adopt, they should go over or consult with the ulama ikram. Yes, I mean, in Islam, everything has got rules and regulations, and everything is regulated. You don't just bring your feelings and emotions, and based on that, you take things. So, adoption also has, you know, rules people must learn. Your adopted child would not take your surname according to Islamic way of adoption. And if he becomes a man, an adult, he would be a stranger to the mother, you know, who were adopted. So they have to have a parda. They must be separated. They can't be alone at one place. And if it's a girl, then the father would be a stranger. Unless you know the child drinks the milk of this foster mother, and then there's a relationship, you know, caused because of milk, and then she can be or he can be treated as son or daughter, like a real son or real daughter. But this must not stop people helping and bringing up orphans. I mean, if they reach that age, then they can be separated, put to another place. But because of this fear, we must not stop helping orphans. Ji, agli call. Ji, wo amma ke dil mein dil bar ke laho. Ji, I think person said jazakallah. Ameen. I think he is enjoying the silsila. Theek hai, agli call hai. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے، عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت سنا دے، ہم مدینے کو گئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آسانی سے جا سکتے ہیں بھائی، عرب شریف میں ہی ہے، مدینہ شریف بھی عرب میں ہی ہے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ندیم علی شمرو ہے، میں ایران سے بات کر رہا ہوں. آپ کو ابھی بہت پریشانی ہے میرے اوپر، گھر میں بہت پریشانی ہے، روڈ خراب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. میرا نام ناصر حسین، میں اسٹر سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے کافی سالوں سے جاب نہیں ملتا ہے. کہاں سے تعلق تھا ان کا شمیم بھائی؟ کیا بات ہے جی. جی میسج بھی ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں کہ سیر گلشن کون دیکھے تشت طیبہ چھوڑ کر. جی کچھ کلام شامل کریں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے جو کال آئی تھی اس میں کون سا کلام فرمایا تھا؟ جی مدینے گئے. ہاں جی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے یا رسول اللہ کی انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشت غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہو پے کس کے دامن پہ چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر اور بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کاروا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بھولو سیدی تارا سیدی تارا سرد دنا میں نشم امد امام نشم سرد دنا میں نشم امد امام نشم سرد زلفانونا سرد زلفانونا او سرد دا پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا تیرا کرم ذات باری اتاری ہوں اتاری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہوں اتاری میں خوشی آئی میں خود سبھی میں خوشی آئی میں خود سبھی قادری میں قادری سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا مرشدی تارا چور ڈکو آدھے نے نمازی بڑھ جاندے نے چور ڈکو آدھے نے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے مٹھا سوڑا مرشد میری مٹھا سوڑا مرشد میری تقدیر سوار دا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا اتارا اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں برکتیں نازل ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر ان کی آل پر ان کی اولاد پر اللہ کریم حفاظت فرمائے ان کی دشمنوں سے حاسدوں سے ظالموں سے بد نظروں سے اور شریروں سے اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی آل کو بچائے ان کی اولاد کو اللہ کریم محفوظ رکھے ان کا سایہ عاطفت سایہ کرم ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے اولاد کی تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب ہمیں مدنی پھول دینے جا رہے ہیں ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ آخری جو 30 منٹ ہیں ان کی بھی ابتدا ہونے والی ہے تو امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہیں اس حوالے سے مختصرا یہ بھی ہم سن لیتے ہیں مدنی گلدستہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی ہمارے مفتی صاحب ہمیں اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی بہترین فیشنیبل کپڑے اتار دیے جائیں گے اور وہ سادہ سا کپن اے کروڑ پتی تجھے دیا جائے گا جو فنا فٹ پاتھ پر مرے ہوئے لاوارث کو ملا تھا حقیقی مساوات کا بھی یہ بہترین نمونہ ہے آپ کو کوئی کیٹی 4000 کا کپن نہیں دے کوئی آپ کو ڈبل گھوڑا پوسٹی کا کپن نہیں پہنائے گا اگر یہ قیمتی کپن ریم کھا کر کسی نے پہنا دیا اور اگر کپن چور کو پتا لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ڈبل گھوڑا پوسٹی کھینچ کے نکال جائے اور مسئلہ پڑ جائے تو لٹھا ہی آپ کو پہنایا جائے گا یہ ایک عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں لطیفہ نہیں سنا میرے ذہن میں آتا جاتا ہے میں عرض کرتا جاتا کہ کسی طرح ہم اللہ سے ڈریں اس کے عذاب سے ڈریں تو بہرحال میں عرض کرتا چلا تھا کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مرکز ہے اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے 70 گنا گرم اور دنیا کی آگ آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈرز جو ہوتے ہیں وہ جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک نلکی ہوتی ہے پائپ کے ساتھ پہ وہ مطلب اس کو آن کر کے اس میں سے ایک آگ کی دھار نکلتی ہے لہر نکلتی ہے آگ اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس لوہے پر پیتل پر وہ رکھتی ہے ڈنڈی رکھتے ہیں پیتل ویتل کی لوہے کی وہ پگھل پگھل کر وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہوتی ہے اور سوراخ بند کر دیتی ہے اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے آپ نے ملانا فرمایا یعنی کہ یہ آگ دنیا کی یہ ویلڈ اب یہ تو اب کچھ بھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں جا اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی بابا اب آگ گرم ہوتے ہوتے دنیا میں سائنس نے ترقی کی یہ آگ گرم ہوتے ہوتے ہوتے اتنی گرم ہو گئی اتنی گرم ہو گئی کہ اگر لیزر کرن ہزار کلو میٹر دور رکھی ہوئی چائے کی کیتلی پر چھوڑ دیا جائے یہاں سے, تو وہ کرن اتنا اس کے اندر ہیٹ ہے, اتنی گرمی ہے کہ وہ چائے کی پتیلی ہزار کلو میٹر دور رکھی ہوئی کھول میں رکھ جائے. دنیا میں ایسی ایسی آگ ایجاد کی جانے لگی, جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے 70 گنا تیز ہے. کیسے دیکھو نا جبریل امین کا وہ حدیث شریف آپ نے سنی نا جس میں جبریل امین نرس کیا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر یا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کی گرمی اور بدبو سے ہٹاک ہو جائے. بدبو بھی کیسی خطرناک ہوتی ہے. سات سو زمین کے نیچے جو جہنم ہے اس کی اتنی گرمی ہے کہ اگر یہاں پر وہ آ جائے, حالانکہ لاکھوں کروڑوں میل وہ دور ہے ہم سے, میں ان کا حساب نہیں لگ سکتا, وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر کھل جائے تو یہ اثر ہو. تو اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہم میں سے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہم سب کو ہی بچا, مثال بھی نہیں دیتے. جو اس میں بدنصیب جائے گا تو اس کا کیا انجام, آپ کو اس کا کیا انجام. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میں آپ کو بارہا رکھ سکتا ہوں, سب سے ہلکا عذاب, سب سے آسان سزا یہ ہے کہ مہذب کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, ان آگ کے جوتوں کی تپش اور گرمی سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی, معمولی سا درد سر ہو جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ جہنم کی آگ بہت, تو کیا مل کر ہم یہ طے نہ کر لیں کہ آج سے اب نمازوں میں سستی نہیں ہوگی؟ یہی تڑپ ہے, یہی سوز ہے, یہی مطلب کوڑن ہم سب کو پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رخ کو موڑ دیں, اور اللہ کرے ان سب کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ دیں. اللہ کرے ہمیں وہ طاقت وہ قوت ہو جائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. اولاد کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے موضوع ہمارا جو ہے چل رہا ہے. ہم سب کیا مدنی پھول آپ جو ہے بیان فرمانے جا رہے تھے. سرٹن حقوق اینڈ رائٹس آر ویری امپورٹنٹ دیٹ ایز پیرنٹس وی شوڈ ٹیچ اور چلڈرن. فرسٹ آف آل حقوق اللہ, this is a basic education that the parents should teach their kids, that the first right they have over them is the right of Allah Azza wa Jal. So if the whole world is getting upset with you, that's not so harmful, but you make sure that Allah Subhanahu wa Ta'ala is not angry with you. And you know, if you are busy and you don't have time for worldly things, that's fine, but you make sure that you have time for Allah subhanahu wa ta'ala, for his ibadat, for his worship, because that's his haq, that's his right. He is our creator, he is our Rabb, he is our sustainer, he gave us everything. And we need to, you know, insert in the minds and hearts of our children that they have to fulfill the haqq of Almighty Allah Azza wa Jal. He has created us to worship Him. We cannot afford to miss Salat. We cannot afford to miss Roza. We cannot afford to, you know, do haram things, because He has prohibited them. So that all that what we do would be regarded as حق اللہ, the right of Allah عز و جل. Doesn't this start actually this right of that child or bringing a child in the future before the child is born, like knowing the proper ways of the intimacy between the couple, the proper ways of doing it, and when the child is born, azan, iqama in the ears, following the sunnah of something sweet in the mouth, and then bringing up the child, the first words or letters being name of Allah, kalima sharif, and instilling love of Allah and His Rasul in the heart. So even from before the child is born, these things parents need to learn. They need to go through the tarbiyat also and training in, you know, how to raise a child according to Islamic values. Because we are more interested of, you know, how can we prepare our child for worldly education, these kind of things. When it comes to religious and deeni way of living, the sunnah, perfect lifestyle, many of us are lacking them. So. No, that's very true that, you know, all these are the rights of children. So if we want, you know, better outcome, okay, then we must be mindful about these things. Okay. And you said it very nicely, and it's mentioned in Haditha Mubarakah as well. افتحوا على سبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. You know, like the first thing, the first word, the beginning on the tongue of children should be La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Before even they know what is the name of my father and what is the name of my mother, what is the name of my brothers and sisters. The first thing that the child, see, it's a, the word is awwal, the first thing. The first thing that you need to teach you to your child is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. How can it possible? I mean, it's possible if we, you know, before they even start speaking, if the kalima is being recited and repeatedly, then they will pick up that. You know, this is haqq of Allah. It starts right from there. And then the second haqq is haqq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is haqq al-Rasul. We must teach our children that we are Muslims, alhamdulillah. We have accepted that Allah is one and He is our Lord. And we accepted that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Rasul of Allah. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the one who has introduced to us Allah subhanahu wa ta'ala, who has taught us about Allah subhanahu wa ta'ala. He has taught us about the, you know, being and the attributes of Almighty Allah Azza wa Jal. And Allah subhanahu wa ta'ala has taken him, you know, has taken him as his beloved. Mahbub-e Azam, he is the greatest beloved of Almighty Allah Azza wa Jal. He is Imamul Anbiya, he is very special. He will intercede on our behalf. Actually, He will open the door of intercession on the day of judgment. And we should love Him and send Durood-e-Pak upon Him. You know, we should tell beautiful stories of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to our children, so they can, you know, take Him as an ideal, you know, to follow. Okay. You know, not Tom, Dick and Harry, as they say, you know, we got this soccer player as our role model, and this singer as our role model, and this actor as our role model, and this cricket player as our role model, or this soccer player as our role model, or their hairstyles, or their earrings, and their jeans, and their brands, and, you know, people run behind them. Many of the parents have these people as their role models. Yes. So this, it's like transferred onto the children, yeah, as well. So, I mean, this is what they'll talk about, and this is what they would show to their kids, and their kids would also start idealizing them. Okay. And then, of course, the corruption starts right at the beginning, so you can't expect them to be, you know, good Muslims. They can maybe have a degree, pass some exams and earn good money, but that doesn't mean that they are good people. Good people are those who are good Muslims, you know. They know their religion, they know their deen, they know their relationship with Allah and His Rasul, and they are striving for the success of Akhirah. that would not happen if you don't make contribution in their life. So can we say that to instill the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their hearts, that the parents, if they lead by example, if they are like practical on performing the sunnah in their life, and they make the sunnah part of their life, the child will see this, listen to this, and in this way, that love of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the love of the sunnah, will enter into their heart. Because we know that love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the foundation of iman. So the best way is word and deed. If parents just talk, but if they don't perform, if they don't translate that talking into action, then this has less effect on the child. If they are doing the action, then this, the child is seeing, observing and learning as well. And they, it's easier for them to practice. Yes, actually a friend of mine told me that he went to, you know, a country, a particular country, and a medical doctor invited him for supper. And they were a bit of modern family, but quite dedicated to religion as well. So when everybody came and sit down around the table where they had food, so this person and his wife and his kids, they all read Qasida Burda, few ashaar. So this friend of mine was a scholar. He asked them, why did you do that? Is that your common practice? He said, yes, every time we have meal, we read two or three couplets of Qasida Burda, because that's the naad and the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We do this because we know that all that what we have is because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the cause of the creation of this world. He is the cause of the creation of universe. And we are here, we are living, we are breathing, we got rosy, we living respectfully, you know, we got cars, we got homes, we got, you know, all comfort. Everything is because of the sadaqah and the tawassul and the wasila and the medium of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that's a, I mean, he found his own way, you know, a simple way. So my children growing up under me, under my roof, so they must know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a very special personality in their lives. So this is also the haq of children, that we should show to them that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is very special, and his rights must be fulfilled, and his rights are to follow his sunnah, to follow his seerah, the lifestyle which he has introduced to humanity, to take them out of the ditches of ignorance and bring them, you know, into an environment of light and fairness and justice. So we must appreciate him, we must love him. So our children must know all these things. And then we have Hukukul Ibad. You know, there are many people, you know, brothers, sisters, they have rights over each other. And then we have other relatives, you know, father's rights, mother's right. They must know. Children must know from their parents. And then you have rights of, you know, your aunties, your uncles, you know, khala, puppi, mamani, as you know, all these different people, cousins, you know, relatives. You have hukuk of neighbors, you know, people that live in your area, in your vicinity. And so this is a sketch that parents need to make for children. They must know. They must know that this person got so much right over me, and this person got so much right over me. So he or she does not violate. And these days, unfortunately, I mean, people live next to each other. The neighbors, they live for years. They don't even know each other. True. And there's no exchange of gifts. You know, I mean, let alone neighbors. Maybe they're not relatives, but relatives, cousins. There is really no connection left anymore. People are so busy, they have no time. And everybody is to themselves. And that bond, family bond, the sila rahmi, which is so much emphasized and stressed in Islam, that is dying off. So there is need to revive relationship with our relatives. Yes. Go to them, go to aunties, go to cousins, meet them, and let them know that, you know, we are relatives and we should not forget each other. سب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یہ سکھائے جائیں, نماز سکھائی جائے, قرآن پاک سکھایا جائے, ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ بھی اولاد کو جو ہے وہ سکھائی جائے, حقوق العباد بھی اولاد کو سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی یہ کچھ سکھایا جائے. اسی دوران حضور ایک میسج آیا ہے جی. یہ ہمارے مبین علی بھائی ہیں لندن سے میسج بھیج رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں منی گیون ٹو ینگ چائلڈ بائی دا گورنمنٹ فار دیئر ایکسپینسز کین پیرنٹس یوز دیم اف دے اسمال کڈز نابالغ دین پیرنٹس کین یوز دیٹ منی ایون چائلڈ کینٹ گیو دیٹ منی ایز اے گفٹ ٹو دا پیرنٹس دیٹس ہز منی ایز لانگ ایز ہی از نابالغ ہی ہیز نو رائٹ ٹو گیو دیٹ منی ٹو anyone and parents can't take that on their own. ایک اور کال ہے جی, کال آپ کے لیے اس کو بھی لے لیتے ہیں جی. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مفتی صاحب برائے مہربانی ہمیں اس لحاظ سے گائیڈ کریں کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ویسے تو بہت تربیت کرتے ہیں, انہیں جو ہے دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں, لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کی طرف لے کر آئیں, قرآن کی طرف لے کر آئیں, تو ان کا جواب یہ آتا ہے کہ نہیں جی ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے, ابھی جو ہے انہیں پڑھنے دیں, ابھی ان کو انجوائے کرنے دیں. تو مجھ سے برائے مہربانی میرا سوال یہ ہے کہ کس ایج سے اس پر نماز جو ہے یہ فرض ہو جاتی ہے اور کب سے ہمیں جو ہے اس کی جو ہے یہ اپنے بچوں کو اس کی تھرو کروا دینی چاہیے. جزاک اللہ خیرا, السلام علیکم. ویری گڈ کوسچن, اینڈ گائیڈ لائنز آر گیون ٹو اس بائی اور بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. As Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم has said, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین, that order your children of salat when they are of 7 years of age. When they become the children of 7 years of age, you order them, boy or girl. And but when they reach at the age of 10, and if they don't read namaz, then you need to discipline them. ٹھیک ہے, yes. 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانی چاہیے, 10 سال کی عمر تک ہو جائیں تو پھر ان کو ساتھ میں جو ہے وہ لے کر جانا چاہیے اور ان کی تادیب ہونی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. یہ کالز کچھ روحانی علاج کے حوالے سے پہلے آئی تھیں, ان کا جواب غالباً نہیں آیا آپ کی طرف سے, میں پوچھ نہیں سکا کیا فرمائیں گے ان کا جواب. ایک تھا جاب کی پرابلم ہے, ایک سامی ندیم بھائی کی بھی کال تھی. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے. سب سے پہلے پریشانی کے حوالے سے اور رزق میں برکت کے حوالے سے روحانی علاج. مفتر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے کے اندر داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ احد شریف مکمل صورت یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. تو آپ بھی اس پر عمل کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھریلو جھگڑے بھی دور ہوں گے اور روزی میں برکت بھی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج اسلام بھی نے جاننا چاہا کہ کاروبار نہیں مل رہا, جاب نہیں لگ رہے ان کی, تو ان کو چاہیے کہ فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ کرتے رہیں, اول آخر 3-3 بار درود پاک, انشاءاللہ دل کاروبار کا کوئی سلسلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, بچوں کے حوالے سے مدنی پھول بیان کر رہے ہیں, بچوں کو جب نماز کی ترغیب دلاتے ہیں تو بچے کبھی کبھار نہیں بھی مانتے, ضد بھی کرتے ہیں اور بھی تنگ کرتے ہیں والدین کو, تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. جی, بچہ نافرمان ہو یا بچہ ضد کر رہا ہو, نیک کام کی طرف دل اس کا راغب نہ ہو, تو اس حوالے سے یہ روحانی علاج کہ بچے کے سرحانے فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں اور یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یہ 21 بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور پڑھنے والا جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرے گا انشاءاللہ بچہ فرما بردار بھی ہو جائے گا اور اس کے عبادت میں دل بھی لگے گا. سبحان اللہ. یہ مفتی صاحب مزید Yes, there are other rites as well. As our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعانى ولده على بره. May Allah send his mercy upon that father who helped his child, who helped his son to do the good deed. He took him with, he motivated him, he educated him, He taught him how to read Quran, how to read namaz, how to do this, how to do that, give charity, any work of good deed, help someone, help needies, etc. So Rasulullah ﷺ made dua for that father who made that contribution, because it's something that's desired in Islam, something that is needed in Islam. That we must get involved in the training and tarbiyat of our children. We can't afford to, you know, stay away totally and stay busy with our own life and with our own work and find no time for the kids. So only time we have is once in a while when there's a big holiday period, take them for a few days here and there and come back. What about day-to-day things, you know? This is also so important, because some parents out there may feel that I'm working the whole day, I come back tired. At least I give my child, I provide the meals, clothing, education, whatever it is. I'm giving them money as well. So I provide television for them, phone, tablet, laptop, whatever it is. So the time is occupied. I'm doing my duty. I don't have time to spend with them, but I'm giving them money, I'm providing all these facilities to keep them occupied. Is a parent not doing the duty to fulfill the child's demands for attention by providing these facilities and not giving? What about akhlaq? What about Islamic upbringing? Will that iPad and laptop and you know smartphones help them to get that training? The madrasa can help them, so maybe the teacher, yeah, no, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says is something different. من علم ابنه القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. The one who taught Quran, a man who taught Quran to his son by sight, nazara, all his sins previous and in the future that is going to commit are forgiven. So it's not about, it's about getting involved. Madrasa will go, teacher will go, but he must also sit and listen and make sure that you know you make a contribution in his Islamic knowledge and Islamic tarbiyah. Many parents, perhaps they are not approachable. They are too strict. They are too strict and always scolding their children. So the children are afraid of opening up to the parents, because the parents also don't get involved in their lives. Don't get involved of knowing who their friends are, who they are going out to, what they are doing, these kind of things. So the children, morally they become corrupt, because parents are not getting involved, and plus the children cannot approach the parents, because if they approach the parents, they will get a scolding, they will get some kind of negative attitude, or no time is spent with the children. These kind of children that deserve the rights to be fulfilled and proper upbringing, what can they do, sir? You will see that the hadith I read earlier that makes it very clear that قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعانى ولده على بره. Who helped his child to do the good thing, may Allah send his mercy. If father is hitting, you know, he's all the time scolding, angry, the child would run away, child would not listen, child would not obey. So he did not help his child to do the good deed. For a while he'll do because of his fear, after that he'll leave. There's so many kids in front of our eyes that parents are not kind with them. They're forcing them to do something, and because of the fear they're doing. And thereafter, as soon as they become big and they feel they're independent, they leave that path. So this father, these parents have not helped the son to be pious. So the love factor is very important right from the beginning. You know, they must know, they must agree, you negotiate with them, make them understand, make them feel that this is the best that you are doing. And there is no force on you. And then and put the love of that good act in their heart. You know, they must feel that it's worthy of learning what they're learning. So can you say like another way, like parents can motivate their children in doing good, is that instead of just only telling them do this, do this, do this and do that, also show them the fazilats, all the benefits that they will get. Because obviously person who performs sunnah, there's this kind of thawab. Person who does this, there's this kind of thawab. So also motivate them by showing them the fazilats and the benefits. If you perform these acts, then you will get these kind of rewards from Allah Azza wa Jal. These kind of things. So this will be good motivation for the children. Now, there's a question which is like minor children, nabaligh, if they do good deeds, will they get the thawab for this, or the parents will get the thawab? What is the rule? The children will get the thawab of that. And if the parents making contribution, they will also make the get the thawab of that. A child, that's the advantage of being a child, that if child does in a sin is not put into his account. Okay. But if he does the good deed, the good deed is written down in his account. SubhanAllah. So you do maximum while he's small. اولاد کی تربیت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے والدین پر. اگر ابھی سے اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے اس کی بہاریں ملیں گی. سب بالکل وقت اختتام پذیر ہے. جو والدین بات کہتے ہیں آپ اتنا انفسائز کرتے ہیں, اتنا زور دیتے ہیں تربیت پہ, ان کو یہ سکھاؤ, یہ کرو, یہ کرو. ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو تھوڑا انجوائے کرے, یہی تو عمر ہوتی ہے کھیل کود کی بھائی. پھر تو سیکھتا رہے گا, آگے چل کے کرتا رہے گا, ساری زندگی یہی کام کرنے پھر آگے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ لیو ہم, ہی از اے چائلڈ, ہی شوڈ ٹو انجوائے. Yeah, well, that's not what our deen has taught us. Our deen has taught us you can't leave him. If he is of 7, you order him. Read namaz. If he is of 10, then make sure that you use all the necessary measures that he reads the namaz. And because sooner he or she is going to become baligh and reach the age of puberty. So before that, they must be habitual with reading namaz. So it must not be all of a sudden a new burden upon their shoulders and then become difficult for them. SubhanAllah. یہ کہنا کہ چھوڑ دو ابھی تو بچہ ہے, یہ تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں, ان سب نے کہا کہ اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہمیں ابھی سے اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں اور اس کو اچھے کردار والا بنانا ہے. نگران شورا ایک مدنی پھول بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو عادت بچپن سے پڑتی ہے وہ دیر سے چھٹتی ہے. اگر ابھی سے ہمارے بچے کی عادت قرآن کریم پڑھنے کی ہوگی, ابھی سے اگر ہمارے بچے کی عادت آپ جناب سے گفتگو کرنے والی ہوگی, ابھی سے اگر ہمارے بچے کی عادت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی ہوگی, درود پاک پڑھنے کی عادت ابھی سے بنے گی, تو انشاءاللہ آگے چل کر بھی اللہ کی رحمت نے جو ہے وہ ساتھ دیا تو بچہ ہمارا نیک کام کرتا رہے گا اور یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ اور سبب بنتا رہے گا. اولاد کے حقوق, بچوں کے حقوق آج بیان ہوئے, تو اس حوالے سے اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری مزید رہنمائی ہو تو اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تربیت اولاد. تربیت اولاد کتاب بہت زبردست کتاب ہے, کیا بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ بھی اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کن چیزوں سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، اس کا بھی ان میں اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، مکتبہ المدینہ سے حاصل کیجئے، بلکہ دوسرے جو آپ کے اسلامی بھائی ہیں ان تک بھی جو ہے اس کو پہنچائیے. نگران شورا کا جو ہے وہ بیان بھی ہے، اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کو، ماں باپ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بیانات بھی سنیں انشاءاللہ عز و جل. اولاد کو والدین کے حقوق پتہ چلیں گے، والدین کو اولاد کے حقوق پتہ چلیں گے، اور جب ہر کوئی اپنے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے گا تو ہمارا معاشرہ امن و سکون اور گھر ہمارا جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، جو مدنی ماحول ہمیں ایسی اچھی اور پیاری باتیں سکھا رہا ہے. مدنی چینل دیکھیے جہاں سے ہمیں ایسی اچھی اور پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، سلسلے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.